laman ng aking puso. Baka di na mabigyan ng ibang pagkakataon na sabihin ito sa'yo. Di ko ito ginusto. Ibig na walang